राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 1 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम। देखो बातें बहुत सुन है, ये ठगाई की बात नहीं है, ये चालाकी की बात नहीं है, सच्ची बात है। इस तरह ध्यान कम नहीं, केवल आवश्यकता का अनुभव करे। जैसे भूख लगे भूख का अनुभव करे भोजन मिल जाएगा, ऐसे परमात्मा की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है, हमारी क्षमता की आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता एक समय हमें इस बार जरूरत है, ये करें जरूर हो जाएगी। इतनी शुभ बात है, समत्वम योग उच्चते है, क्षमता की आवश्यकता है, एक हमारा आवश्यकता है, आवश्यकता खूब अनुभव करो हो जाएगा। इतनी कोई शुभ बात होती है? क्यों धन की आवश्यकता है तो धन मिल जाए, धन नहीं मिलता, पदार्थों में भोगों की आवश्यकता है, भोग नहीं मिलता, और ये आवश्यकता है कि भगवान के आश्रय, भगवान की आवश्यकता, भगवान की जरूरत है, केवल जरूरत मकर से मिल जाए। कम से कम अनुभव करो कि योग की आवश्यकता है, क्षमता की आवश्यकता है, क्षमता आनी चाहिए, अपने क्षमता लेनी चाहिए, आनी चाहिए, केवल ये चिंता बढ़ाओ और क्षमता जाएगी। योग की आवश्यकता है, योग समतम योग उचित है, योग की आवश्यकता है, योग हो जाएगा। आवश्यकता जोरदार बढ़ाओ, आवश्यकता केवल आवश्यकता बढ़ाओ, और आवश्यकता परिश्रम नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई अवसर नहीं, केवल आवश्यकता भगवान की आवश्यकता है, सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ाओ हो जाएगी, परमात्मा प्रेम हो जाएगा। इतनी बढ़िया चीज है, केवल आवश्यकता अनुभव, आवश्यकता का अनुभव करो, बेपरवाही से काम बिगड़ रहा है, सब काम बेपरवाही से बिगड़ रहा है, लापरवाही कर रहे हैं, बेपरवाही कर रहे हैं, उसी बिगड़ रहा है, केवल इच्छा हो, इच्छा भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, क्षमता की इच्छा हो, निष्काम भाव की आवश्यकता हो, निष्काम भाव की आवश्यकता है, केवल आवश्यकता अनुभव करो, अपने होना चाहिए, ये होना चाहिए, जोरदार इच्छा हो, सत्य फिर याद आवे आप राम, ये हो नहीं हो रही है, क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, हो जाएगी। इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, योग होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, क्षमता आनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, धीरे होना चाहिए, हमारी शांति होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब इस शुभ और क्या उपाय बताओ, केवल हमारा होना चाहिए, क्षमता आनी चाहिए, योग होना चाहिए, केवल इच्छा चाहना, केवल चाहना, मतलब चलते फिरते उठते बैठते हरदम चाहना रहे कि भगवान कैसे रहे, भगवान में श्रद्धा कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में अपनापन कैसे हो, अपनापन कैसे हो, एक इच्छा कैसे हो, केवल अपना बना, भगवान मारा है, भगवान मारा है, जैसे बालक कह रहे माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, अब क्या सुर है बताओ, माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारे भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारा है, केवल इच्छा भगवान भगवान अच्छा लगे, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान सबसे मीठा लगे, संसार मात्र में सबसे अच्छा भगवान लगे, भगवान मेरे में अच्छा लगे, भगवान मेरे में अच्छा लगे, इतनी बात कितनी लोग बात है, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान प्यारा लगे, सब चीजों से धन संपत्ति आदि अब मीठा पैसा लगे, पैसा नहीं मिलेगा, भोग मीठा है, भोग मिल जाएगा नहीं मिलेगा, ये भगवान अच्छे लगे मिलेगा, भगवान अपना है केवल बोले हो, धन अपना है नहीं, ये छूटेगा साथ रहेगा नहीं, भगवान साथ में रहेगा, नर्क में जाओ साथ में, स्वर्ग में जाओ साथ में, बैकुंठ में जाओ साथ में, गोलोक में जाओ साथ में, कृष्ण में जाओ भगवान साथ में, और कोई चीज साथ रहती नहीं होगी, भगवान अपने हैं, अपने हैं मारे मेरे है भगवान, क्यों नहीं मारे मेरे भगवान है, मेरे भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, क्यों ममई वंश जीव लोग जीव भूत शास्त्र भगवान का अंश है, हम भगवान का अंश है, वहां हम भगवान के हैं, केवल याद गुरु भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अरे परम पिता हमारा है, हमारे वगैरह भगवान हमारे पीले पीले रहेगा, अपना मन हो जाएगा, सुनो दस इतने भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं, भगवान अपने हैं, और कोई उद्योग करना नहीं, कोई जानना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई परेशान नहीं, क्यों अच्छे लगे, याद आवे बार बार याद आवे अच्छा लगे, अगर प्यार लग जाए, इतना शुभ काम कोई होता ही नहीं, इतना शुभ काम भगवान प्यार लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यार लगे, भगवान प्यार लगे, भगवान प्यार लगे, लोग पागल कह सकते, पागल हो गए, पागल ये पागल पड़ा निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान मीठे लगे, चलते फिरते उठते बैठते हरदम चलते फिरते काम करते हुए भगवान मीठे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे ही रहने लगे, प्यार लग लिया है, कितनी सुन बात है, कितनी सुन बात है, केवल याद रखो मीठा लगे, आवश्यकता अनुभव करो, आवश्यकता धन ही आवश्यकता अनुभव, धन धन नहीं मिलेगा, धन मारा सही जय धन सही जय धन नहीं मिलेगा, भगवान सही जय भगवान भगवान मिलेगा, धन में खुद में ताकत नहीं है कि वह है, अरे भगवान में खुद में ताकत है, अरे नहीं वो आ जाएगी अवसर जरूरत नहीं, धन में ताकत नहीं है, जड़ धन दो चिन्ह में है, चित्त निकल है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते सब मेरे पैदा किए हुए और मेरे को प्यारे हैं, अब प्यारे हैं जो अभाव नहीं है, हम हमारी तरफ से कह अच्छा सजा, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, केवल आवश्यकता अनुभव अनुभव है, जरूरत का अनुभव करें, इतना शुभ बात है कौन सी, और कोई शुभ बात ऐसी नहीं है, ऐसी बढ़िया बात है, भगवान प्यार लगे, क्यों भगवान हमें सबके भगवान हमारे हैं, हमारे है वो, तो कोई और हमें चीज है नहीं, दूसरी दूसरी याद करने से हमें नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मधु सहसि, ईश्वर अंश सब जीव मात्र ईश्वर से, अब ईश्वर है माँ है, माँ अच्छी लगे, माँ अच्छी मारी माँ है, मारी माँ है, मारी माँ अच्छी लगे, अब माँ अच्छी लग रही, जो ईश्वर की माँ है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वम मेरे को अच्छा लगे मेरे को मीठे लगे भगवान मीठे लगे भगवान मीठे लगे भगवान प्यारे लगे भगवान अच्छे लगे। अब खुद तो सही हानि तो सही नहीं कोई हानि है जो बताओ कोई हानि नहीं लाभ ही लाभ है कौन लाभ है केवल लाभ लाभ है हानि का नाम निशान नहीं फायदे फायदे जितना भगवान को याद करो उतना आपके उन्नति हो गई छोटे ही स्वभाव की भगवान को याद रखते हुए महात्मा हो गए संत हो गए भगवान प्रेम हो गया भगवान मेरे हैं भगवान भी चले गए भगवान नहीं चले गए धन भी चले धन के नहीं भगवान भी लगना चाहिए संसार मीठा कितना ही लगो मिलेगा नहीं भगवान भी चले तो मिल ही जाएगी संसार मिल भी जाए तो निहाल नहीं होंगे लाखों मिल जाए करोड़ रुपया अरबों मिल जाए कुछ नहीं मिला मरो तो ये कौन शाल चले नहीं अरे भगवान बीच रहे ही नहीं आप नरक में जाओ तो भगवान साथ है स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है बैकुंठ में जाओ भगवान साथ है सर्वेश्वर हरि सन्निवेश सब हृदय में हो ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से अंतिष्ट थी सब हृदय में है ऐसा है को रखा कोई नहीं है धार्मिक संपत्ति दूसरा कोई नहीं परमात्मा जो हमारे है मेरे हैं मेरे हैं माँ को अपनी माँ कहने में क्या जोर है सदा की माँ है तो एक जन्म की माँ होती है एक जन्म की माँ है जन्म में दूसरी माँ हो जाएगी यह सदा की माँ है माता हमारे हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे बोलो इस हानि क्या है हानि कोई किसी तरह हानि लाभ कोरा लाभ ही लाभ है संसार में लाभ हानि दोनों होते हैं भगवान में लाभ ही लाभ होता हानि होती ही नहीं भक्ति कठिन करो रे जान समय नफा घना है नहीं हान नफा घना नहीं हान हानि को नहीं भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे पागल जो पागल भगवान मेरे भगवान मेरे प्यारे भगवान मेरे कहीं मोर की बात है भगवान मेरे इनमें बताने वाला सुनने वाला सुनाने वाला सब के लाभ आपको धन में बता दे हमारे हाथ आप बता दे तो हमारे पास ही पड़ जा हमारा कम होगा पैदा हमारे ज्यादा पैदा होगा आप ज्यादा पैदा होगा समझ समझ सब लाभ ही लाभ खरी होने नहीं इस धन की पता नहीं पूंजी बताने का उपाय है धन बताते नहीं आप चला जाओ शेष पर तो ठीक ठीक इधर का जाना इधर है ठीक इधर है आपको पता नहीं और ये बताते सीधी सीधी सही बात ऐसी बात ऐसी बात क्योंकि इसमें लाभ ही है हानि है ही नहीं ज्यादा जाना ज्यादा सुनाएंगे ज्यादा सुनाएंगे तो लाभ ही लाभ है लाभ ही लाभ हो रहा हानि है ही नहीं आपको बात बताना है तो आपको ही लाभ है हमारे लाभ पता मुझे लाभ है अपूर्व को यम कोशो यम विद्यते तो भार दे ये सरस्वती तेरा खजाना विचित्र है व्यय करते बदते जो खर्च कर जो बदे ना समझ आते संसार किसी को नहीं सुना है ना समझा किसी को सुनाएंगे नहीं किसी को बताएंगे नहीं ना समझाएगा बाधा बता ज्यादा बाधा हो जाए जो गीता जी जब मेरे मनन हुआ है केवल और सुनने से मैंने मनन किया जैसा आपको सुनाने से सुनाने की बात होगी तो ये चीज ऐसी है लाभ ही लाभ है कोरा लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ जो चर्चा करो, जो चिंतन करो, जो याद करो, जो भगवान को मेरा समझो, अपना समझो, आवश्यकता समझो, आपको समझा, आपके लाभ हमारे लाभ, बताओ समझो, बताने भी लाभ, सुनने भी लाभ, सुनने भी लाभ, इसी को बताने। अभिमान करेंगे, अभिमान उससे धक्का लगता है, मैं समाधान हूँ, मैं बदलने वाला हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये अभिमान है तो बात अलग है, बदलने की बात की, भगवान की बात है, अपनी सबकी, सबकी है अपनी, सभी भगवान के अंश है, कोई आप छोटे अंश हो ना कोई बड़े अंश है, ये बात है ही नहीं, सब भगवान के अंश है, सभी भगवान के अंश है, वृक्ष पौधा बाधा सब सब भगवान के अंश है, कीड़ा मकोड़ा सांप और बिच्छू सब भगवान के अंश है, भगवान के अंश है, अभिमान सो जीव लोग जीव हो तो सनातन भगवान का अंश है, भगवान प्यारा लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान मीठे लगे, केवल आवश्यकता अनुभव, केवल आवश्यकता अनुभव है, बस आवश्यकता अनुभव तो आवश्यकता हमारे भगवान मान से उधर मिलने चाहिए, भगवान अपने हैं, अपने हैं भगवान, अपने दूसरे चीजों को मान ले ना भगवान है, अभी इस बात देरी लग गई, दूसरे हमारे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा भाई का मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई मेरा नहीं है, कितने ऊंचे ऊंचे भक्त भगवान ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा तो भगवान है, एक और कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सका तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव आप ही आप ही आप ही आप मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, एक अकेले बैठा चलता बेटा, अकेले भी रहे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, देखो आप करे एक दिन खड़े देखो, देखो वो दिन मिले समझा है, ऐसे बड़ी दिन से, और फिर मिटे नहीं कभी, सदा रहे मेरे, कोई सदा हाल रहने वाली कोई चीज नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं, मन बुद्धि रहने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, ये भगवान सदा साथ रहने वाला, आप याद करो तो साथ में, नहीं याद करो तो साथ में, वे साथ में ही रहते सदा याद भी, याद करे प्रेम करे तो बहुत बढ़िया हो जाए, इस बात भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, एक एक आदमी भगवान को कह सकता है भगवान मेरे हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे प्यारे हैं, तुम्हारे वैसे ही प्यारे मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे, हजारों लाखों आदमी कहे तो लाखों से ही एक सत्य मिलेगी, वैसे ही प्रेम से मिलेंगे सबसे सबसे, सबको सब्जी थोड़ी में धन समूह कैसे मिले, भगवान सब मिले तो वहां जोर आवे, ये खर्च ही नहीं, ये भगवान का खर्च हो जाए, अब रहे मारा है भगवान, मारा है भगवान, मेरा है भगवान, मेरा है, मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरों ने कोई, ये इस बात में फैल होते हैं, मेरे को तो भगवान मेरा कह देते हैं, मेरे ये भी है, धन भी है, संपत्ति भी है, भाई भी है, माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र है, ये क्यों नहीं क्यों लिए साधन है, ये सब सेवा करने के लिए, अपना नहीं, अपना कोई नहीं, अपना अपना कोई नहीं है, अगर माँ है न बाप है, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, को नाही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई नहीं, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पे तो मा तो बंद को नहीं, भगवान हमारा है, हमारा है, बाल सीधा हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, माँ में प्रेम हो जाता है, माँ में दर्द है नहीं, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ठाकुर जी मेरा है, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है, ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे भगवान है, हमारे हैं, हमारे चलते फिरते उठते बैठते भगवान हमारे हैं। और निहाल हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, तो आप कार्य शुरू कर जाएंगे, दोष मिट जाएंगे, चिंता मिट जाएगी, भय मिट जाएगा, तरह तरह बदलू सब मिट जाएगा, शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगा, भगवान मारे हैं, भगवान मारे हैं। राम नाम के संत दास अंतो तक अंदर ढग दूण आ तो गुप्ती बात है, कहो बोता का कौन कौन बताएगा, तो गुप्ती बात है कहो बोता का कौन तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बस में बढ़िया बात है, भगवान मारा है, भगवान मारा है। और वास्तव में मेरा है जितना है वे अपना इतना हम कह नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, इतना हम समझ नहीं सकते जितना भगवान हमारा है। अब कमी रहेगी ऐसा नहीं होगा, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। फायदा ही फायदा, कोरा फायदा ही फायदा, कहीं ने बताओ तुम्हारे फायदा, हमारे फायदा, उन्हें फायदा, सब फायदा। कितनी मोटी बात है, पैसा तो बढ़ जाए, दान देने में कहा कि भाई धन दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर सुरपुत्र से पंचन के पिए सर्वर घटन धीर। कहते हैं नरकी अपने पंच एक बूंद भी पिए तो कम होगा ही, अरे कम होगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं, तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटन धीर, कुछ घटता है इसमें घटता है यदि बढ़ता ही है। मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरा भाई मेरे भगवान कहता है तो मेरा भाई के द्वारा कितना लाभ होता है दुनिया को, वो स्वामी तुलसीदास जी पर कितना लाभ होता है। कम कभी न हो नहीं चतुर कहो, मति अनुरूप राम गुण गाओ, शंभु प्रसाद श्रीमती है तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, कवि बन गए, कवि बन जाएंगे, राम जी बड़ा बन लो, शंकर भगवान बना ने तुम दसो गए, अपने बात में कोई कवि नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो कवि न हो हूं नहीं, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं कभी कागज कोरे, कोरे कागज में लग कहता हूं, मेरे को विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है, कितना ज्ञान आ गया करने राम, रामायण ने ऊपर कितना ग्रंथ लिख दिया, लिखते ही जा रहे हैं। वे कहते हैं कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, कभी तो होने चतुर कहो, कभी न हो नहीं चतुर कहा हूं, मैं ते तो लोग राम गुण गाऊ, मौज होगी, मौज होगी, मारे हैं भगवान, मारे भगवान, मारे भगवान, मारे पागल हो जाओ रे, मस्त जा रहे, मारे भगवान निहाल हो जाए, सीधी सादी बात है, भगवान हमारे चले गए, भगवान भी चले गए, चले गए प्यारे भाई, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, चलते मेरे मैं भगवान का हूं, भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ऐसा अभिमान जाए नहीं हो रहे, मैं सेवक रघुपति नते मोरे, ऐसा अभिमान जाए नहीं हो रहे, ऐसा भूल गई हो अभिमान नहीं जाए, रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल गए अभिमान नहीं मिले हो, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मरा है, मरा है, मरा, सब कह सकते सब जीव, पापी तापी सब कैसे, सब कह सकते, अरे बेटा भगवान के हैं, कपूत सपूत होते हैं, सारे कपूत होते हैं, कपूत और सपूत है तो पूत, अपूत तो नहीं है, है तो भगवान के, भगवान के हैं, भगवान के हैं, हरेक लोग में जाओ भगवान को, भी भगवान का ही भगवान का है, भगवान का भगत है, सब खाद रखे भगवान ने पते, ये भगवान के है, भगवान के, कैसी मोजी बात है, सब सिद्धि सर्वाद भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, और माँ मारी कहने में क्या सो रहे हो, मारी मारी मारी मारी माँ है, मारी माँ मारी माँ, अपनी माँ को माँ कहने में क्या सो रहा है, आना है, अच्छा लगे, प्रिय लगे, मारी माँ है, मारी माँ है, माया भगवान है, भगवान मारा है, ये तो भगवान पर अधिकार माना होता, भगवान राजी है, बड़ा कह रहे मान कहता है, बड़े भाई माँ कह रहे, मैं क्यों तेरी माँ होगी, मेरे कह बिना तेरी माँ नहीं हो सकती, क्यों माँ मारी है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है, भाई भी राजी होता है, माँ भी राजी होती है, मारी माँ है, इतना अधिकार मानता है, मैं अधिकार नहीं दूंगा तो माँ हो नहीं सकते, नहीं माँ तुम्हारी है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।